राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, आषाढ़ शुक्ला द्वादशी, विक्रम संवत 2057, 13 जुलाई 2000, साय लगभग 4 बजे, रतनगढ़, राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबकलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भाई बात दिखती है और न होती है। और मैंने एक पुस्तक में पढ़ा तो कहते हैं कि शरीर मन और वाणी से दुराचार का त्याग कर दे, पाप का त्याग करते हैं तो दुनिया मात्र की सेवा होती, विश्व मात्र की, विश्व मात्र की सेवा। और समाज के बीच में अनुकूल अपने भाव आचरण पैसा द्रव्य पदार्थ आदि सबके सुख के लिए जाए तो फिर समाज की सेवा, कुटुंब के साथ अच्छा विचार करके सबको उपकार करे तो कुटुंब की सेवा, और अपना निष्काम भाव हो तो अपनी सेवा। ध्यान दिया ने अपने निष्काम भाव हो, कामना न रखे, आसक्ति न रखे और अभिमान न करे, ये अपनी सेवा। तो बात उल्टी है, अपनी जितनी कामना रखते हैं, चाहना रखते हैं, वासना रखते हैं, अभिमान रखते हैं, उतना अपना पतन होता है। ऐसा निष्काम भाव रहे, आसक्ति रहे तो हुए, अभिमान करे तो और काम करे तो अपनी सेवा होती है। और भगवान को अपना समझे और उसे नाम जपे और वो याद रखे तो भगवान की सेवा। कितनी बढ़िया बात होता है। परंतु अपनी सेवा होगी आसक्ति मिटाने से, कामना मिटाने से, अपने सुख की इच्छा रखने से अपना सेवा नहीं, अपना पतन होगा। और आप देखो तो जितने पाप होते हैं स्वार्थ में भरकर ही करते हैं। स्वार्थ है हमारे, हमें लोभ हो जाए, हमें रुपया मिल जाए, हमें भोग मिल जाए, हमारा आदर हो जाए, हमारी प्रशंसा हो जाए, ये जितना भाव भीतर का है उतना ही उसका पतन होता है। अपनी सेवा तब होगी जब त्याग करोगे, तब अपना भला होगा। और संयम करने से त्रिलोकी का भला, इतना बड़ा भाई उपकार। पर अपना भला होगा आसक्ति त्यागने से, कामना के त्यागने से, स्वार्थ भाव का त्यागने से अपना भला होगा। तो आप अपना भला चाहते हैं तो भाई बहनों से कहना है कि अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करो। पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई, परंतु इसे इतना पता नहीं लगता। इसे पता लगा कि आसक्ति का त्याग करे, कामना का त्याग करे तो अपनी सेवा होती। इससे कुछ हो सकता आदमी के, तो स्वार्थ का त्याग करके, अभिमान का त्याग करके, दूसरे का हित सेवने से अपना हित होता है। उल्टी बात है, उल्टी। अपना स्वार्थ जितना चाहता है उतना अपना पतन होता है। मतलब क्या है कि जड़ता को महत्व दिया, आप है स्वयं चेतन, चेतन होते हुए जड़ चीजों को महत्व देकर उनको ऊंची समझकर वो अपनी समझने से अपना भला होगा, महान जड़ता में डूब जाओगे, पतन हो जाएगा, गिर जाओगे, उन्नति से वंचित हो जाओगे। इस बात से स्वार्थ का त्याग कर गए, आसक्ति का त्याग कर गए, अभिमान का त्याग कर गए, अपनी सेवा करो, अपना पवित्र हो जाओ। जितना जितना स्वार्थ भाग रखोगे उतना अपना पतन होगा। जो संत महात्मा हुए हैं अपने स्वार्थ का त्याग किया है, अपने स्त्री पुत्र परिवार आदि का त्याग किया, उसे अपनी स्वार्थ बुद्धि का त्याग किया, साधारण अपना अपना जीवन बचा दिया। एक संत आए थे बद्रीनारायण से, उन्होंने एक बात बताई, वहां एक साधु उसे आम लेके पीड़ा हो गई और अस्पताल पास में उसको जाहिर कह दिया जाए कि वहां पीड़ा है तो मलहम पट्टी कर देते हैं। तो उनसे कहा कि महाराज आप क्यों पीड़ा भूलते हैं, उस जाकर कह दो पट्टी पट्टी कर दो भाई। उसने कहा कि आम गली की पीड़ा तो मैं सह लूंगा, परंतु पट्टी बांध दे ये मेरे से सहा नहीं जाएगा। आम गली की पीड़ा तो कम है, तू मेरे ये काम कर दे ये पीड़ा मेरे से सही नहीं जाएगी, आम ही पीड़ा सह लूंगा। मेरे पर असर पर सुनने पर ये असली संत है, असली संत है। सुनने से अपने स्वार्थ की बात कैसे कही जाएगी, तुम मेरा एक काम कर दे। ऐसे स्वार्थ का त्याग करोगे आप ऊंचे उठ जाओगे, त्याग नहीं कर स्वार्थ करोगे तो डूब जाओगे, डूब जाओ आप ऊपर ही आश्रय पड़ेगा, आप ऊंचे नहीं बढ़ सकते। जो जो स्वार्थ का त्याग करोगे तो ऊंचे बढ़ोगे। इस बात से हर समय में याद रखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुख हो जाए, सब सुख हो जाए, सब सुख हो जाए। हमें को सुख नहीं, त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। गीता ने कहा त्याग के अनंतर ही शांति, तत्काल शांति। टट्टी पेशाब त्यागने से शांति है, असली चीजों में त्याग कर दिया जाए तो त्याग से शांति मिलेगी। इस स्वार्थ भाव में फंस करके आदमी अपना नुकसान करता है। इस स्वार्थ भाव में त्याग कर दिया जाए उन्नति होती है। कैसी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी सत्संग की बात है। हमारे यहां भाइयों में भी आपस में मतभेद हुआ, मेरे को बुरा लग भी अच्छा नहीं है, तो वो मतभेद हुआ तो भी देखा तो रुपया पैसा की बात थी, कोई स्वार्थ की बात नहीं। मैं काम करूं, पुस्तक मैं बेचूं, पुस्तक मैं विचार करूं, इस बात को लेकर रुपया पैसे बात ही नहीं। आजकल तो जगह जगह रुपये पैसों को लेकर के ही लड़ाई होती है। रुपया दोनों के चाह नहीं, वही चाहते हमें रुपये इकट्ठा करना नहीं, वो भी हमारे भी रुपये इकट्ठा करने का नाम नहीं है, तो ठीक संधि होगी। रुपया को लेकर के ही आज जनता डूब रही है। जो जो स्वार्थ भाव करते हैं तो ही तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि नाश हो जाती है, बुद्धि का विवेक नष्ट हो जाता है। जो जो त्याग करो तो जो प्रकाश होता है, प्रकाश दूबे बुद्धि में प्रकाश आता है और आपकी उन्नति होती है। तो स्वार्थ भाव का त्याग कर गए, अभिमान का त्याग कर गए, दूसरों की सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ। और ये अभी मौका है, आज सुबह यही बात बताई थी कि स्वार्थ का त्याग करके उन्नति करने का अभी मौका है, ये बार बार नहीं मिल रहा। ऐसी बात सुनने को भी नहीं मिलती, ऐसे भाइयों से और बहनों से सबसे प्रार्थना है कि स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके, अभिमान का त्याग करके दूसरों का हित करो। ते प्राप्त वंती मामेव सर्वभूत हिते रता, केवल दूसरों का हित करने में रति है, प्रीति है, आनंद है, मौज है, सुख है, आनंद है, सबको सुख पहुंचे, सर्वे भवन सुविधा, सब सुखी हो जाए। पर हिंसा सब धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, पर हित बस जिनके मन माही, तिरगा जग दुर्लभ सुनाई। परमात्मा मिल गया, परमात्मा संसार की आसक्ति त्याग करने से परमात्मा मिल जाए, और ये आसक्ति करने से ये भी नहीं मिलेगा और परमात्मा नहीं मिलेगा, और ये मिलेगा संतोष होगा नहीं। जिम प्रति लाभ दो बजी गई, 100 मिले तो 200 में 4, 200 400 में 4, 1000 की 1000 मिल जाए तो 10000 की, 10000 मिल जाए तो लखपति होने गए, 90000 घटा, और लखपति होने पर 10 लाख संतोष नहीं होता, करोड़पति होने से 99 लाख घटा। 1 लाख पुरुष पुरुष बात तो करोड़ बजों से 10 लाख संतु नहीं, 99 लाख घटता। वो समझता है मेरे धन बड़ा है, धन नहीं है तुम्हारी तृष्णा बड़ी है। गरीबों के 1 लाख घटा हुआ नहीं, पीढ़िया में गरीब गरीब हो नहीं, तुम्हारे लाखों रुपये घटा, फिर करोड़ रुपये को घटा, करोड़ घटा। ये पदार्थों से घाटा मिटता नहीं। मनुष्यों ने समझा है कि पदार्थ पास में हो जाएगा तो तुम्हारा घाटा मिट जाएगा। प्रत्यक्ष बात है ये, रुपया जिसके पास रहते हैं उसे रुपया की भूख मिटती नहीं। ज्यादा रुपया माना हुए भूख ज्यादा है, अधिक रुपया की भूख है, विशेष घाटा है। परंतु ये बात समझ में आती नहीं, कहने में समझ नहीं आती। गरीबों के घर में घाटा होता है बहुत थोड़ा थोड़ा, और लगभग हमारे घर में घटा बड़ा बड़ा होता है, कई चीजों का घटा, उसमें मोटर के टायर का घटा होते ही कभी उम्र में नहीं हुआ, और रोजाना घटा, तरह तरह चीजों का घटा। देखता है ये धनी आदमी सुखी है, सुखी नहीं है, दुख वाले है। सा गई चिंता मिठी, सा गई चिंता मिठी, मनवा बेपरवा जिसके कसने चाहिए सो साहन प्रतिशा बादशाह का बादशाह। हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए। महात्मा हो जाएगा, संत हो जाएगा, हमारे कुछ नहीं। हृदय में भाव ही अपने भाव आ जा और चीजें खूब आवेगी। ये एक कायदा है, जो जो त्याग होगा आपके भीतर त्यों त्यों वस्तु में आप से आप आवेगी। भाषाओं का घाटा मिट जाएगा, घाटा सब मिट जाएगा। और आनंद होगा, आप देव करके दे लो। ऐसी बात है पक्की। तो अपना हित जैसे संसार मात्र का हित दूर दूराचार्य त्याग से है, ऐसे अपनी कामना का त्याग अपना हित करना है। अपना हित है, कामना करने से अपना हित नहीं है, अहित है। ये बात समझ में आती नहीं, मतलब समझे हमारे स्वार्थ सिद्ध होगा तब हमारा हित होगा। सज्जनों हित होगा त्याग से, जड़ता है इसका त्याग करो। मिली हुई वस्तु बिछुड़ने वाली होती है और मिलने वाली बिछुड़ने वाली चीज अपनी नहीं होती, निश्चित बात है। शरीर मिलने वाला बिछुड़ने वाला है, धन में मिलने वाला भी सुनने वाला है, कुटुंब मिलने वाला भी सुनने वाला है, माँ बाप मिलने वाले भी सुनने वाले हैं, भाई बंधु भी मरने वाले भी सुनने वाला है, स्त्री पुत्र परिवार भी मिलने वाला भी सुनने वाला है। वे अपना कैसे हुआ बताओ? मार्ग मार्ग में जा रहे हैं, बीच में मिल गए, आगे मारे गए, कोई अपने मारे गए, आप अपने मारे गए, वे अपने कैसे हुए? जो मिल जाए बिछड़ जाए अपनी कैसे मिले और बिछड़े वो अपनी नहीं होती। तो परमात्मा पहले से मिले हुए बिछड़ते है ही नहीं, वो अपने। पर ये बात अकल आती नहीं, पहले से मिले हुए सर्वशिष्ठा सन्निविष्ठा और बिछड़ते है ही नहीं, सदा ही साथ रहते। सदा साथ रहने वाले को अगर चाहते हो तो परमात्मा को चाहो, वो सदा साथ रहने वाले हैं और अभाव का अभाव करने वाले हैं। अभाव का भाव, अभाव का भाव, ये चीज नहीं, ये चीज नहीं, ये चीज नहीं, वो नहीं का ही नहीं करने वाला, नहीं का भाव करने वाला, वो परमात्मा हमारे मस्त हो जाओगे, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, खुश हो जाओगे, आनंद हो जाओगे। ये बात है पक्की, एकदम सच्ची बात। इस वास्ते दूसरों का हित कैसे हो? भीतर से त्याग हो, भीतर से दूसरों का हित हो, उसमें अपने कष्ट हो, वो कष्ट आनंद देने वाला होता है, आनंद मंगल करने वाला, आनंद करने वाला। पर हित सही से धर्म नहीं भाई, हरदम याद रखो ये बात, हरदम याद रखो। व्यवहार में सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो? घाटी भर देते हैं, टूटी पर पानी भरने को जावे तो उसे भरने दो। जयराम जी आप वो खाली हफ्ते हो, भरेगा भरेगा आप खा जाना पड़ रहे, उसमें हित है आपका। समझ में आती नहीं बात है, बात ऐसी। एक वर्षा हुई, एक बात सुनी हुई, वर्षा हुई तो वर्षा थोड़ी होने पर भी जहाँ पक्की जमीन होती है उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, बालू रेती में इकट्ठा नहीं है पानी, वजह से सूख जाती है। तो रस्ते रस्ते पानी भर गया, तो पानी वहां भरा हुआ था तो दो हरिण आए, हरिण प्यासे मरते जंगल में, पानी है नहीं, मार मार में वहां प्यासे मरते थे, वर्षा हुई पानी देगा, तो वह दो हिरण मरे बैठे पड़े थे, मरे हुए पड़े थे। तो पूछो कि भाई ये हर कैसे मर गए, यहां पर ऐसे मर गए, जल थोड़ा नेहा घना लगा प्रेम का वाण, तू पी मर गए इस मदत आगे प्राण, जल थोड़ा नेहा घना नेह था ज्यादा, जल थोड़ा कि तू पी ले सोच गया, दोनों पागल दोनों मर गए। चलो थोड़ा नहीं आगरा भाई, श्रेष्ठ बात यह है मर जाए परंतु दूसरे हित के लिए अमर हो जाते हैं। क्यों न देखे पार दे लगो न देखे मार, मैं तो पूछू ऐसे ही है किसमें तार प्राण, देखो न देखे पार दे लगो न देखे मार, मैं तो पूछू ऐसे ही है किसमें त्याग प्राण, के जल थोड़ा नहीं आगड़ा लगा प्रेम का बाण, तो पे कर रहे इसमें त्याग प्राण। ये त्याग की बात है, प्राण के त्यागने पर भी महाराज कितनी ऊंची बात है, कितनी अच्छी बात है, परंतु स्वार्थ आदमी समझ सकता ही नहीं, जिसके रोम रोम में स्वार्थ भरा है वो कहते मूर्ख रहा है, मूर्ख मूर्ख बेसमझ बेसमझ। अरे भाई तुम्हारी समझ क्या, तुम्हें स्वार्थ अगर बढ़िया चीज है तो कुत्तों में होना चाहिए नहीं, कुत्ते पे फिरते बड़े प्रेम से में रोटी का देते, रोटी का टुकड़ा देखते ही वो प्रेम उड़ जाता है। ये बात अच्छे पुरुषों में नहीं, अच्छे पुरुषों में त्याग है भाई, आप ले लो आप ले लो आप ले लो आप, जब थोड़ा नया घना लगा प्रेम का बाण, तुम पे मर गए इसमें उतार प्राण, तो सर्वभूत हित ही रहता, प्राणी मात्र के हित में रहती रखे। सज्जनों बड़ी आनंद की अमृतमय बात है, अमृतमय जीवित भी अमर हो जाए, अमर मर गए मर भी अमर हो जाए, स्वार्थ का त्याग करे दूसरों का हित करना, ते प्रबंधी माँ में वह सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रहते, सबका हित हो, सर्वे भवंतु सुखिनः, सबसे हुई जाए सब निरामय हो जाए, सबका आनंद मंगल बसे, किसी को दुख नहीं हो, ये भाव भीतर से रहे संत हो जाते हैं, महात्मा हो जाते हैं, स्वार्थ की भावना से संत नहीं होते, महात्मा नहीं बढ़ते। सत्संग सुनते हो तो भाई इन बातों को याद रखो, शांति त्यागात शांति अनंतरम, त्यागात शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर अंतर पड़ता नहीं, त्याग तत्काल त्याग शांति अनंतर हो, मौज हो जाती है। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर हित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ सुनाई, और ये बातें अगर सत्संग नहीं सीखोगे तो कहां सीखोगे, ऐसा मौका और कहां मिलेगा। ये सत्संग में मिलता है, सत्संग में ये त्याग आता है, ऐसा मैंने देखा है, ऐसा देखा है। और पढ़ाई किए हुए ग्रेजुएट, एक स्त्री आई है पढ़ी लिखी, हम बैठे थे हमारे सामने, हमारे एक साधु बैठे थे, उस बैठे हो गए, उठ उठ उठ जाओ, उठ उठ उठ, वो बैठे मैं कभी उठ जाओ, उठाकर बैठी वहां। ये भी तो वृत्ति है, ग्रेजुएट पढ़ी लिखी थी, पढ़ी लिखी, ये पढ़ी लिखी माने समझ नहीं सकते, उठ तो उठ जाओ, मैं बैठूंगी तो उठ, बैठे उठा दिया। कृष्ण दास जी थे हमारे सामने, भाई जैसे उठ जाए भाई उठ जाए, क्या भाई उठ जाए, ऐसी बातें बीती हुई हमारे सामने, उठ उठ मैं बैठूंगी। अब उनको बतावे मनुष्यपना सीधा त्याग से होता है, वो समझ नहीं सकते। आज बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कही जाए समझ में आती नहीं। अब कैसे, स्वार्थ ही स्वार्थ भरा हुआ है, सब जगह भीतर में समझ में नहीं आती बात, समझ में आया बिना शांति मिलती नहीं, वो शांति मिलती नहीं। मेरा इतना सत्संग किया, मैंने किया, असली सत्संग हुआ नहीं। सत्य का संग हो जाए, सत्य सत्य के साथ प्रेम हो जाए, देखो आपकी आपकी विलक्षण अवस्था हो जाए, चीजें मेरे कम हो अपने पास में, फिर शांति विशेष रहेगी, शांति आनंद वही रहेगा, मौज विशेष रहेगी, रूखा देने पर भी एक शांति रहेगी विलक्षण। ऐसी बात है, इस वास्ते भाई त्याग सीखो, त्याग त्याग। दुनिया मात्र में त्याग की महिमा है, त्यागात शांति अनंत राम, गीता लिखती है कि त्यागात शांति अनंत राम, त्याग की अनंत अंत नहीं बड़ा, त्याग की अशांति, त्याग करते शांति। सब भूति हिते रहता, मनुष्य में अगर ये गुण नहीं है तो मनुष्य क्या हुआ, पशु है। मेरा मनुष्य रूप है, मेरा सरती रूप मनुष्यों का है, ढांचा उबला मनुष्यों का है, मदरता नहीं है। इस बार से बड़े पुरुष गए सो तो मिनक बन जा रहे, छोड़ा मिनक बन जा, मैंने बढ़ जाओ, त्याग करो तो मैंने बढ़ जाओ, संत बन जाओ, बोझ हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, जीवन निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, अरे आपके द्वारा दूसरों का हित होगा, त्याग थोड़ा हुआ है लाभ ज्यादा होगा। ये बात है भाई, तो स्वार्थ का त्याग करिए, दूसरों का हित करना, ते प्राप्त सर्वभूत हिते रता, आपकी रति, आपकी प्रीति, आपकी प्रशंसा, आपकी प्रसन्नता दूसरों के हित में हो, दूसरों का हित हो जाए वो ठीक है, स्वार्थ करने से हित नहीं है। सुख पाएगा वो सुख दुख का कारण होगा, सुख और दुख दोनों साथ होते हैं, सुख का फल दुख होगा ही। हमने एक पुस्तक पढ़ा है, ये प्रेम करना पर वही आता है साधुओं को, और प्रेम देने वाला केवल मनुष्य है। मनुष्य सिवाय देवताओं में और 14 लाख के जीवों में और नरकों के जीवों में भूत प्रेत पिशाच में शक्ति नहीं है। इनमें शक्ति नहीं है, मनुष्य में शक्ति है। मनुष्य है ना, इसलिए जन्मा है मनुष्य, जन्म में इसलिए हुआ है कि उसे पास में विवेक है। विवेक शक्ति से हत्या कर सकता है। कैसे करेगा? विवेक ये कहता है कि सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ता ही है, नियम है। जो सांसारिक सुख भोगता है उसको दुख भोगना पड़ेगा। जिन कुटुंबियों के रहने से सुखी होता है मरने से रोना पड़ेगा। जितना सुख ज्यादा भोगा है, सुख की आशा ज्यादा रखी है, इतना ही उस मरने से उसे दुख ज्यादा होगा। 25 वर्ष का जवान मर जाए तो दुख होता है, पर वो 15-17 वर्षों से बीमार हो गया और 25 वर्षों अजद खाट नहीं पड़ा रहा, सैकड़ों हजारों रुपए लग गए, बीमार ठीक नहीं हो, 25 वर्षों का मर जाए दुख नहीं होगा, क्योंकि उसकी सेवा कर दी। उनसे आशा नहीं, अगर ये हमारी सेवा करेंगे सुख होगा नहीं उनके लिए दुख होगा, और अगर ये सुख की आशा नहीं रही उनके 25 वर्षों का जवान मरने पर भी दुख नहीं होगा। दुख सुख की इच्छा से हो रहा है। याद रखो सब भाई बहन, ज्ञान ध्यान देकर सुनो, कान लगाकर ठीक से सुनो। जितना ही कुटुंब से सुख होगा है उतना ही उसके मरने से दुख होगा। और ये विचार आ जाए मन में तो सुख भोग की इच्छा मिट जाएगी। सुख भोग की इच्छा मिटते ही आप में साधु बना देगा, आप में श्रेष्ठता आ जाएगी, आप में भगवान की प्राप्ति की साधना बनेगी, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। परंतु अंतकर मैला होने से, दूसरे को सुख होने से दुख होता है, दूसरे का आदर होने से हमारा निरादर होता है, दूसरे की प्रशंसा हो जाए तो हमारा दुख होता है। ये बहुत मैले अंतकर की पहचान, अंतकर मैला है। मैला शुद्ध अंतकर तब होगा ये दूसरों में सुख से सुख हुए। पर सुख सुख दुख दुख देखे, पर दूसरों के दुख से दुख ही होता है। इन वास्ते उसको नहीं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। वो समझ गए थे कर आया नहीं, निज परिताप द्रविंद नहीं था। मक्खन के खुद के परिताप करने से द्रवित होता है। संतों का हृदय दूसरे को दुखी देकर दबित हो जाए, वे संत हृदय होते। भाइयों बहनों, संत हृदय बनाओ, अपना हृदय संत हृदय बनाओ। और अभी मौका है, अभी ये मौका हरदम नहीं मिलेगा, हरदम ये मौका नहीं मिलेगा, अभी मौका है। अपना अभिमान छोड़ दे, अपने अपराध छोड़ दे, अपने स्वार्थ का त्याग कर दे, अपने अभिमान का त्याग कर दे, दूसरों का हित करे। बहुत ही भाग्य की बात है। आज सत्संग करने की पहचान यही है कि जिस बात ने, जिस भाई ने, जिस बहन ने अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरे का हित करना शुरू कर दिया, सत्संग काम में लाना शुरू कर दिया, सत्संग उसे काम में आए। इस वास्ते आपका जीवन निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया, निर्मल एकदम शुद्ध आनंद होगा। भगवान में मन लगेगा, भगवान की भक्ति प्यारी लगेगी, भक्तों के चरित्र प्यारे लगेंगे, उत्तम उत्तम बातें हृदय में पैदा होंगी जब स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित किया जाए। पर हित सर्व धर्म नहीं भाई, और उत्साह को मन में और ऐसी बातें काम में लाओ, देखो आप जीवन पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, आनंदित हो जाता है, सब सुख कैसे हो जाए। एकांत में बैठा हुआ विचार करता है, हे भगवान सब आपके भक्त बन जाए, सब जीवन मुक्त बन जाए, सब संत बन जाए, सबका हृदय पवित्र हो जाए, आपके चरणों में लग जाए, सब के सब के आपको मीठे लगे, भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान अच्छे लगे तभी जब स्वार्थ का त्याग हुआ। स्वार्थ त्याग को भगवान अच्छे नहीं लगते, उसको अपने स्वार्थ की बात प्यारी लगेगी, अपने स्वार्थ की बात। तो स्वार्थ की बात तो पशुओं को भी रहती है, शुकर कुकर ऊंट खर भले पशु मन में चार, शुकर कुकर ऊंट खर ये बड़े पशु मन में चार, तुलसी हरि के भगत बिना ऐसे ही नरना। भगवान की भक्ति नहीं है, स्वार्थ का त्याग नहीं है तो शुकर कुकर ऊंट खर ऐसे ही नरना। सज्जनों कृपा करो, इस बात को सुनकर के काम में लाओ, काम में लाओ पूरी पाटिया, अपना पवित्र जीवन पवित्र बना रहा है, निर्मल बना रहा है जीवन, शुद्ध बना रहा है जीवन। जो स्वार्थ का त्याग करो, अभिमान का त्याग करो, दूसरे का हित करो, दूसरे की सेवा करो, दुखियों का दुख दूर करो, उनको सुख पहुंचाओ, तो आपका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा एकदम, फिर आनंद होगा, भगवती प्राप्ति होगी। और पीछे आपको पता लगेगा, अभी पता नहीं लगता, अभी तो स्वार्थ की बात अच्छी लगती है, पर स्वार्थ का त्याग कर आप संत बन जाओगे, आप महात्मा बन जाओगे, बहनों माताएं भाई सब सब श्रेष्ठ बन जाओगे। सर्वभूति तेरा मनुष्यपना तभी है मनुष्यपना, ये तो मनुपना क्या है, मनुष्य रूपे मृगास्तरंदी, मनुष्य रूप से पशु। एक मारवाड़ी कहावत है, मारवाड़ी कहावत के भेमा बताते सासो पढ़ियो जो मिंद रूप एक डांडो बढ़ियो, समझे कि नहीं। बे माता ने सासो पढ़ियो जो मिंद रूप एक डांडो बढ़ियो, लगाती थी सींग और पूछ, लगाती डाढ़ी और मूछ, उल्ट बोल जाती है सिंह और बोल लगाती डाढ़ी बोल लगाती भूल में। पशु बिन पुच्छ विशाल, पशु बिन पुच्छ विशाल, पूछ और विशाल के बिना पशु। पर हित बसने के मन माए, पर हित बसने के मन माए, तिनका जग दुर्लभ को सुनाए। संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है, भगवान सुन भोजा भगवान त्रिलोकीनाथ जो सबके ऊपर है, वे भगवान को सुन जाए। आपके भीतर त्याग आ जाएगा तो भगवान को सुन जाए, आप पवित्र हो जाओगे, आप ऊंचे उठ जाओ, ऊंचे पतन नहीं होगा, और उसके बिना पतन हो जाएगा। तो स्वार्थ का त्याग करके दूसरों की सेवा करो, सेवा में है तो जबरदस्त। दो काम है खास मनुष्य शरीर का, एक भगवान को याद करना और एक सेवा करना, दूसरों की सेवा करना। ये असली मनुष्य होते हैं तो वह सेवा करते हैं। लोभी होते हैं तो मौका पड़ने पर सोचते हो, तो भाई मनुष्य बना नहीं है। त्यागात शांति निरंतरम, त्याग से शांति मिलती है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लगो, भगवान में प्यारे लगे। परमात्मा दुनिया मात्र का हित करते हैं, स्वार्थ आपसे कुछ चाहते नहीं। आपके लिए आदर जगर पृथ्वी पदार्थ सब स्वर्ण किया है। एक बत्ती लगा ले तो उसका चल जाता है। सूर्य रूपी बत्ती लगा दी, चंद्रमा बत्ती लगा दी, तारा बत्ती लगा दी, एक कौड़ी आपको पैसा देना नहीं पड़े। देखने के लिए पृथ्वी खुली बनती, पैसा भी लगेगा। चलने फिरने के लिए पत्री लगा दी, आप लिए कपड़ा लगा दिया, खाने के लिए अद दे दिया, पीने के लिए जल दे दिया, निर्वाह के लिए सब वस्तुएं दे दी, सारा कुछ लगा ही नहीं। भगवान ने बहुत कृपा करी है। उस भगवान की कृपा की तरफ देखो, वे जैसे कृपा करे वैसे आप भी कृपा करो, तब भगवान की कृपा के भागीदार आप बनोगे। और आप अपनी तरफ से सेवा नहीं करोगे तो सेवा के आप भागीदार नहीं कर सकते। सेवक वे ही सेवक बनते हैं जो दूसरों की सेवा करे, दूसरों का हित करे, दूसरों को सुख पहुंचावे, आराम पहुंचावे, तुम भी शेष हो गए। और वे सत्संगी है, सत्संग करे चाहे ना करे, परंतु जिनके हृदय में दया है, कृपा है, प्रेम है, स्नेह बना हुआ है, दूसरों के सुख करने से आनंद होता है। यज्ञनाथ जी महाराज गंगोत्री से लाए जल, गंगोत्री कावर बराड में पहुंचे, बराड में पैसे मर रहे गदा गदे को पा दिया। संतों की बातें भैया, संतों की बातें, संतों की। वे संत हो गए, महात्मा हो गए, उसको हरेक बात समझ सकता नहीं। बालक है ना खेलने वाले, वे आपको शोक मुंह सोचते हैं, ये बैठे बैठे बात क्या करे, ये खुद खेले बात कर, मना कोई करता ही नहीं। हमारे लिए तो कैद खड़ा कर दिया, पढ़ाई करो, ये कर दिया। ऐसे ही भगवान के भगत, प्यारे भगवान के भगत, जो संसार के भोगों से ऊंचे उठे हुए, पदार्थों में डूबे नहीं ऊंचे उठे हुए, वे समझते हुए समझते थे, फंसे हुए नहीं समझते, अकल समझते नहीं, अकल भी नहीं आती बात। तो मूर्ख देखते हैं, मूर्ख मूर्ख है, अपना मतलब करते शब्द वही ठीक, ऐसी बात हो रही है। इस वास्ते भाइयों बहनों, सबसे बड़े प्रेम से जाना है, आदर से जाना है, उच्च बनो, उच्च बनो, उच्च। पदार्थ नाशवान पदार्थ है, नाशवान, नाशवान के त्याग से अविनाशी मिलता है, नाशवान के त्याग से अविनाशी मिलता है। आप तो बाजरा बो तो बाजरा, जौ बो तो जौ, जवान बो तो जवान, मक्की हो तो मक्की खेती होती है। यहाँ नाशवान पदार्थ के बोने से अविनाशी तत्व खेती होती है, अविनाशी खेती, अविनाशी खेती, विनाशी तत्व बोध से कोई उन्हीं सेवा में लगाने से अविनाशी तत्व मिलता है, बड़ी कीमती तत्व मिलता है। यह सस्ता जमाना बड़ा सस्ता है, मनुष्य शरीर मिल गया और अकल मिल गई, सत्संग मिल गया तो सब लोग भी ठीक है। राम माया शत्रुगुण दया साधु संघ जब हो तो प्राण जाने कसू रहो विशेष भोए, विशेष फंसा हुआ है। राम माया शत्रुगुण दया, राम जी की दया हो, शत्रुगुण की दया हो, संत माता दया हो, उसको सत्संग मिलता है तो प्राणी जाने कसु वो कुछ जानता है, नहीं तो प्रेतों की तरह होंगे, प्रेतों की तरह पता ही नहीं है पूर्व पश्चिम क्या है पता नहीं। पद्म पुराण में कथा आती है, एक ब्राह्मण देवता बूढ़े पुरुष में स्नान कर गए, बूढ़े उसमें स्नान कर गए तो चार प्रेत मिले, प्रेत भूत प्रेत घेर लिया। उसका नाम बताया, हम शीघ्र घर बिदाना करे, नाम बताए, कोई आता देगा कि भिक्षु आ जाए घर पर तो आधा बंद कर देना, कुछ देना नहीं, खर्च नहीं करना। ऐसे और प्रेतों ने कहा, उस संत ने, उस ब्राह्मण देवता ने अपनी धोती भेजी हुई थी, फूटे पुरुष में स्नान कर गया तो धोती क्यों झट गया, उसे छांटे उसने हुए छांटे लगे, होश पाओ, ओ ये पूर्व है, ये पश्चिम है, उत्तर है, बड़ा आश्चर्य। उस संत के कपड़े का छटा लगने पड़ता है, पूरे पुरुष दर्शन का परंपरा में कथा आती है। तो त्याग के साथ में कितनी शांति मिलती है, साधु नाम दर्शन पुण्य, उसके दर्शन करने से पुण्य होता है, उनकी हवा लगने से पुण्य होता है, उनका संग करने से पुण्य होता है, उन महात्माओं का संग करने से पवित्रता आती है, निर्मलता आती है। तो वे जानते भी है, जो वहां पर जानकार है दूसरों को पता नहीं लगता, दूसरों को पता नहीं लगता। सच्चे हृदय से भगवान में लगे हुए होते हैं और सब संसार का हित करते हैं, और ये पास जो चीजें है वे अमूल्य चीजें हैं, बड़ी मूल्यवान चीजें हैं, इस वास्ते वे महात्मा बन गए, संत बन गए, और ये दर्शनों से पवित्रता आती है, निर्मलता आती है, पाप दर्श होते हैं। तो पेतर प्रेतों का पाप दर्श हो अपराध, तो पता लगा पूर्व है ये उत्तर है ये दक्षिण है, होश हुआ, उनको बताया मदद गया महाराज जब ऐसे थे, मनुष्य शरीर में आए तो कोई भिक्षु आती आदि घर पर आधा बंद कर देना, ऐसे थे। संत के एक ब्राह्मण देवता के धोती के छींटे लगने से होश हुआ, इतने पापों में गड़े हुए कई गर्ग, राम माया सतगुरु दया साधु संगत हुए, तब सत्संगति से वे जानते हैं ऐसी बात है तो पता नहीं है। इस वास्ते भाइयों बहनों, भगवान को याद करो और दूसरों की सेवा करो, बड़े बूढ़े हैं, अपाहिज है, अरक्षित है, अंगहीन है, धनहीन है और बीमार है, दुखी है, ऐसे हम सेवा करो नित्यंग यज्ञ प्रतिष्ठितम, ऐसे संतों के पास में भगवान मिलते हैं। सेवा करने वालों को परमात्मा की प्राप्ति होती है। ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हित रता प्राणी मात्र के हित में रहते रहते हैं। सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो। भगवान पर असर पड़ता है, भगवान पर असर पड़ता है कि बेचारे के पास में थोड़ी तो शक्ति है, थोड़ी उम्र है, इतने थोड़े उम्र में भी दूसरों का हित करता है, तेरे पास इतनी शक्ति, इसका महत्व, इतनी प्रबलता, तेरे पास बल सब होता हो, कल्याण नहीं करता। भगवान पर असर पड़ता है तो ऐसे पुरुषों की सेवा करते हैं, तो सेवा में लग जाओ अपने उत्साह से, उम्मीदवारी से सेवा में लग जाओ, सब की सेवा करो उत्साहपूर्वक, उम्मीदपूर्वक, आनंद जाएगा, आनंद। समय हो गया, क्या करें, थोड़ा सा रहा है उस वैसे कोई सूचना दे दो भाई, फिर वैसे कीर्तन कर दे, सुरहना विचरना, थोड़ी सूचना दे दे। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय